ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمي بكارغا كتابك نحال سانوي صحيح البخاري أمي كتاب غسل أمو بابو تنفلنا ني الله سنا ما أمنا أوري دام نبي أم باين على فلا كان بي سوابا ما الله كا فوتا فون كو تشوغن ما نوغا ما الله كا فوم تشوغن ما فنا دام. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا جمع سمعان. باب بغاري كوكوني بابوي إذا جامع سمع آد ني مغاميني أكا حكتو سوفاني دلان تمناني موسون نيوانچه وشوكلي يبقى فقا سيغا كا كوراي كاك إنا فشيه فلا نيوانا يس جرا فقا تلا كمي سيغا كا كوراي. ومن دار على بسائه في غسل الواحد أني مغامي يرينا أمنونا موسون نيوانچه كاك كولكو كيلني mɔgɔ min sa n'a kafora muso fɛ ka tila ka kafo a fɛ ka bɛɛ lajɛlen kafo ka kɛ koliko kelen ye kuma bɛ o de kan. halisa min nana babu la bukhari y'a minɛ mɔgɔ min na o ye muhamadu bunu bashar ye o fana ko k'a y'a minɛ mɔgɔ min na ibunu adi ye ani a y'a minɛ mɔgɔ la tɔgɔ yahya bun said u b'a wele ko yahya bun said alkatan u b'a wele ko katan o y'a minɛ shuba la o y'a minɛ ibrahima na ne ye muhamad den ye o fana fa ye muntashir ye ibrahima ko y'a minɛ a fa la muhamad bun muntashir o ko k'ale ye kuma dɔ fɔ aisha ye kuma jumɛn abdulahi ibn umar kun ye kuma dɔ fɔ ale taara o ɲɛfɔ aisha ye ibn umar y'a fɔ ale ɲɛna a ma nɔgɔ ale ma ale ka parfɛn k'a yɛrɛ la sufɛ o y'a sɔrɔ o dugujɛ ale kan ka naamu ta komi a nana rasulu ka kuma na mɔgɔ min naamu na i ma kan ka parfɛn k'i yɛrɛ la hijiden mana naamu ta i ma kan ka parfɛn k'i yɛrɛ la ibn umar ko k'a ma n'ale ale ka naamu ta sufɛ dugu mana jɛ ka naamu ta o kasa ka to ale nɔfɛ o tumana o de ɲɛfɔra aisha ye. aisha ko ko ala ka hinɛ abdurahman fa la n'o ye ibn umar ye k'ale tun ye parfɛn k'ala kira la damani ci b'a ma n'a fɔ n'ala kira la namu ta sini su in na ale bɛ parfɛn k'a la a bɛ munumunu a musow ni ɲɔgɔn cɛ yusbihu muhriman dugu bɛ jɛ fana o b'a sɔrɔ a bɛ ihram na yandahu tiban o b'a sɔrɔ fo parfɛn ji nɔ bɛ ka biri a fari la o b'a la k'a fɔ kira tun bɛ parfɛn k'a yɛrɛ la sufɛ o dugujɛ ka tila ka naamu ta hali ni parfɛn nɔ tora a la wali n'a kasa tora a la a tɛ foyi kɛ ibn umar ko ko kɛli man di ale ye o b'a ra k'a fɔ arasulu tun b'a kɛlɛ ŋɛ i b'a sɔrɔ a tun t'o kalama kira kɔni ye bali kɛ namukɛla kana parfɛn ale b'o de kalama ale tun y'o nin'o bɛɛ de hukumu kelen kɔnɔ n'i ye namu ta ka sɔrɔ a kasa b'i la ale y'a bɛɛ kɛ kiti kelen ye nka n'i ye namu ta ka sɔrɔ a kasa b'i la foyi t'o la aisha filɛ ko de lakali arasulu tun bɛ parfɛn k'a yɛrɛ la sufɛ ale de tun b'a k'a la dugu bɛ jɛ a bɛ namu ta f'i bɛ parfɛn nɔ biri tɔ ye a farikolo la o b'a ra k'a fɔ namu t'a la i bɛ se ka parfɛn ta baasi foyi t'a la yanni ka namu ta dɛ i bɛ parfɛn kɛ baasi foyi t'a la hali ni namu y'a sɔrɔ a kasa b'i la o tɛ foyi tiɲɛ nga bugare babu ina kana ni harisanya kada kunjimanga paska nana harisa kono kala kra ya tufu ala nisai kabe munumunu amusoni nyoche katla kage kolugo kelenye wara kafo ni mugami ni munumna musoni nyoche ina fo yala kra ka kususiya de sa okun dagara lere nga manton ta fanfala jmei ni mugami ni dilantu ni musoni nyoche sinye kele sinye fla sugele mono kolugo kelenba wasa bware babu na wasa ka odejira hal nasra hal sawaren nana minin tikelenye war sa mbaira ka fala kra hamun ci bama dondula ka amunna musonu nyonche na bora min fe abako abta dora fe abako abta dora abako fana riwa sabatira mbaira ka fali mo gam yakati fana ode kai ina fo har sala doko kala la kra ina ko muna atake kolugo kelenye ka ko ko ni ne kafsa wara ka fo niya ke kolugo kelenye o kafsa naniya ke dlan kelo kelo ko fa ki ko fana o de fana ka fa ka tuma denga amo de famiya hali sani na hadasna muhammad ibn bashar riwa wara nana babula bukhari amne muhammad la ibn bashar oko hadasna muhammad ibn hisham kala ya amne mina o toga muaz ibn hisham o fana ko hadathani abi al-qatada ukmana muaz kala ya amna fala hisham o ya amna qatada la katada ko hadasna anas ibn malik muhammad ibn hisham fo ye ko to anas ibn malik o sahabai qal alaikum qala nabi sallallahu alaihi wasallam yadur ala kisaihi sahati wahida min al-layl min al-layl wa al-nahari qala qarat me munun amuson nyonche sufe maro klefere wa kunna ila asha ko asra muson nye mogata anikenye musotan kele Opmana kumala kala anasiko ebe tokai mi kuma mi nanas la noye katada kale ko anasma au kala yutiepo ko yale ko o fanga to me chide na na manu chibama muso tani kele ka mununu nyonga che sukele na anasiko kunna la hadas lanahu utiya qawlu tarasina kolut ma barobo o da manu nyonga che ko ala e mo rabbi sabab fanga de yala kra kelema don akere fanga be na fo mo ko kamlo ngoro mo rabbi sabab وقال سعيد بن قتادة سيدي الله كليل وأور الله كامن قتادة لا إن أنا سنحدثهم تسم بسوا كو أنا سيد الله كلوي كو وقتي أسرى مسلم بي تشيدن تون كو تي مسوا كنونتوين دون رواد نانا كفوكو كنونتون دوار نانا كفوكو مسوا تاني كليو دي فلا فلا نا ابن حجر يرى كفو كنونتون كو يه شازوي ukmanu bela ina jina bukhari kala ina ani bab min kala mukamana je musuf kelen fe wal ma flafo mi sabaka tu nyona ko le kele uba abla jina jora wasa bukhari hadisa ina kada ole kan wallahu alam aha awa mo ta bisaka kai na fira musuka musuka kele mi bolu bisaka su kele wono sinya flash sinya saba ko le kele ma wasa la ino de dro باب غسل المذي والوضوء منه نبابي نمالا كفو باب غسل المذي كمذي كو قبيلا نيو بابي والوضوء منه كتلاك سرجي تعالى إنا فني مذي بوريلا إباب كو قبيلا كتلاك سرجي تعالى وكرا نمذي بورا مغامنا أبقى سرجي دي چين nga teje na bakosima nga ibu folo ka nga imagine be sanya ka bila folo o sanya ko fa be solo ka selijita na solo seliji min tumila yana ka bo o be tien bo are ni babu dlan ka be odema hadasna abu walid nimna na abu walid la qal alaikum hadasna zaid ibn ali abi musa oko ka uya mena mugamna o zaidai نبا فما كو زائد ابن قدامة عليا من المغامنة وهي أبو حسين أو أبو حسين أنا أبي عبد الرحمن وكيا من المغامنة أبو عبد الرحمن أنا علي ويا من علي ابن أبي طالب قال عليكم كنت رجل مزاء قالوا كنية مغاية عليك مزيو بوتا تنغا شاكو جم دائما amazu bi bo ali di ala kali ti ala jina da mo fa ala dura bi la kali cheda nya maria ali sallallahu alaihi wasallam ko gala krani ninga mazu kitila limarani minati kada gala kra de muso bale kuminga o yale samya kai ninga like ay mo gara bla are nona kai ninga like emim bla nona o mikdali o de bla ko ga kini ninga mazu kitila fasala ofana ala kra ninga wono shiba mo kra ko ma te ka ga seljita wa usul zakat kala urako ame laura de ko go sanya ka seljita crowd of fine obara ka famazi kiti ni ne na bora mugamina abika selji de tien ebe laura sania ka nobala ka soroka selji kurata amole famia mazi ka kiti la ola le ka kiti ani mani ka kiti tikile ni mani ko no bora ola be koli de ka ebe janaba ko akura ka fonyo nyana abora ka fonyo na sawala abora sira wala fesawo madama nale ko no bora la damu fen fen sira fe ibe jena bako nga mazu fana be bon damu ne nga le ko na be laura sanyare ka ajiu bala ka soro ka sirji kura kura ya amure famia adisani na barako man tayyaba summa kasal ne babu ye bara ka fo mo me parfum ga re la ka tla ka aku o ka ke asaruti ani a ko le re ko fe parfum kasatura la wal ma parfum notura farla hadasna abu numan nim nana mugamna abu numan qala oko hadasna abu awana qala ya min abu wa abu ana dela ali ibn muhammad bin muntashir o ya min ibrahim ana bin muhammad bin al muntashir ana abi qala muhammad ya ibrahim ya bin afala muhammad bin muntashir oko sa'atu aisha kale aisha nyinga fadrakatu la la qawla ibn umar ale ibn umar kuma mi fo awo nyinga le ka aisha la ma ahabu wa asba muhriman ibn umar ko ka ma na ale duka ka je ka ale ka namuta anda wa tiba ya sura parfait no ale farla ko mandi ale na fa ya kuma fo sisan na le bi namuta sini yona ale ka namu parfait ara sina sini namu tagasro o far o no ba farla ko mani ale donc encore ale ka fo mena o mo nga ke fa qala aisha ale aisha ni nga kuma na mi aisha ko ana tayyibu min rasulullah sallallahu alaihi wasallam kale re parfait ne chi dina ne man chi ba ma summa tawqa di misali ka sallallahu ka munu muso ni nyonga che summa asbara muhriman dugu jara katla ka namuta ina fere wa dongo ko fo namu nop me bire ya fara parfait no be bire ya fara la tuga mna ri wa dongo fo wala ka fo mo ko se ka parfait kila katla ka namu ta wala mo ko se ka parfait kila o ka fe katla ka ko ambo be la jeni famia hale sana ina fa na na babu ko na ko le jira ka parfait kila katla ka ko hadathana adam arsamina no ko fo mna na adam na قال وكو حدثنا شعبه قوي ارسل لنا شعبه قال وكو حدثنا حكم عن ابراهيم بن اسود قيا من حكمنا ويا من ابراهيم انا انك اي ويا من اسود لا انا عائشه ويا من عائشه عائشه كو كان ينظر الى قبس طيب من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قبل قبل ينفع لن يبسي سان بارفان بريتولا لا لا كرا فرلا واصل به رامنا parfait mi muna la soufa no kamina fale nye bola chiren farla kato ihram konnana aisha kote wala ka fo parfait nabi to ila ki to namu ngona bashi fo itala ne babu ye ni nga le ne libna janaba ko ka kusiki chabo na fo ka kusiki ni nyogon chabo ka betere ke jila hatta idha zanna fodi renda na kana dangani a wakati mina annahu kad arwa basharatahu ni dangani asro ka fuyu kunsigi sugo ji a besro wakati mina yo dangani asro afada alaihi bisra ka ji boyi farakolo yara to ka jana makola yo jiga kumulo la folo ka kumulo trege ka kumulo chewo ngolo shi jigorla wala saji ka be soro ni danga ni asoro ka fo jiwo be la bo wakati mina ibe soro ka jibo e ka kurai nana ta ina fo bugara ke babu ni chukena abno ni hadisa wala saka kuma yin ka asawati hadathana abdan qal bugari ya sami soro babu la ayamin abdan na ko akhbarana abdullah qal وفنا قو قيا من اول ما من عبد الله لا وكو اخبرنا هشام بن عروه وكو قيا من هشام بن عروه لا انا ابي هشام قام من فلا عروه عائشه ويا من عائشه لا لا جن داما قالت عائشه كو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك اكيدين تنكران من شي باما اذا غسل من الجنابه غسل يديه كناك من جنباكو اباتك فلاكو فلو nat lalola aba sirjita ina fo ibita siri abo nyon sirjita summa tasal upma besra ga akosi san summa yuhallim biyadi shirahu sharahu abesra ka abuloga ga kumulo chebo kusigi ni nyon che ka bra jile chebo hatta idha zanna annahu qad awa basharatuhu basaka wa amasa nare danganya na kafo jie kungulo sugo besoro kumana mina obe sor la jio benyigi abesoro ka jibo are kan sa sinya saba summa qasara sayira jasadi abesoro ka farakulo yoro to bela jelenko ola bara kafo janaba ko konnana ebe jiki kungulo ka kungulo terege figa danganya ko kungulo korla be jisoro no danganya nana kumamna ebesoro ka farakulo yoro to ko amwo famya halisanna ngana na sarami fadra ko kala kara folla ka jmenya ode ka sirji ta ina fi tasiri o sirji ko fe sa ka tro ka jiga ku mulala ka tirga kosbe faida ngani na ka fo je ku mulala besro asolla ka jibo an farkulo yoro to ka shiya saba ka jiga ka farkulo bela soro ware babu ka ode ka ni hada sakilin do akonna na amisa ka ka laine jmen jaraba ko konna na ku mulala be chewon ji wala ta jiga soro kosbe وقالت اكو فنا قلت لا تسل انا ورسول صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغلق منه جميعا وتنفع قال ان على كراك ما جاك جنبا كو نيون فهم من كلين غنو نغلق منه جميعا نغرف منه جميعا كوب جاك جيتا نيون فه عليه تشي دي ما جاك كو نيون فه minan kelen ngono no janaba ko e we je ka jita nyon fa bo bo nyon sro minan ngono ka jita nyon fa ko ko nay parce que chine minan muso be janaba ko ga nyon fa ka da ku nyu nga wala sa ka nyi ira wala bu ga man ton to kala ala ku ngole ka nyi jira wala wala sa be mi ye wala kali ka fo be ka se ga ake chuka nyi do babu man tawadda fi janabati ne babu ye ni mura me sirki ta janaba konnana summa ghasal sa'ira jasadi katla ga farkulo yoro to be ko wala min yi ghasl mawadin wudu'i maratan ukhra nga kele nga sirki ta ka farkulo yoro be ko sirki ta ra munun tun kura sirki kono ama se ko kable bore babu la nga do ma ikato ga janaba ko yi sirki min ta sirki ta bane obuna tora farkulo yoro ta mun yuluko nga ma se sirki ta ro ka kurai wara ka foj su sulji ta min kerani yura munu kora wala obdala janaba kuli nona o kuli obdala janaba nona o la masin goro ko ble akra na folu be kora ka ba hadasna yusuf bin isa qal bukhari hal sami na wala ayam ni yusuf la ibn isa o ko ahbarna fadl bin musa qal o fana ko o kibarara ni na mo fe fadl bin musa o fana ko ahbarna hamza bin salim oko kam na amash la amash ya mun salim na an qurayb mawla ibn abbas o ya mun qurayb la ibn abbas ka jon kan hor nyale ndo ali ibn abbas o fana ko ya mun ibn abbas la an maymuna qalat ibn abbas ya mun ala karam musula maymuna o fana ko wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa janabat fa aqa bi yadihi ala shimali qala karay namun shiban aka jikole jibla no janaba koye ai janawa ko ji sigi wakati mina ai mina jenga kijiga kini muloka kanuma muloko maratini au aya ko ke shiye fla wal ma ko go shiye saba summa ghasala farjahu akale nga mina jiga ka tega ko tumana mina shiye fla bi shiye saba o sukafa sallaga la urako summa daraba yadahu bil ardh o kafa sallaga bulo tereke duguma amin hay wal ma ya tereke kugola maratina usaka ayo fana ga shiye fla wal ma shiye saba summa mad mado o kafa sa sallaga jika dala ka dam guri katla ga jida nuna katlaga anyela ko anatege ko kata nongona summa ala rasima atlale sirji tala wati mina ajibwa ko ngoloka summa wasala jasada asalaga farkulo yora toko summa tanaha atlale go abora nona fagasala bidile kasra ga sinku qalat opana kumalla kala maimuna ko fatitu bi khilqatin kale nana afinu ngolon dama ya no sarbati kama wola nyini fajara ya kudu biyari obmana tura ka ji furani sir sir na bulole ka ji sir na bule ka bo afarla obmana buare babu dlani la yini mi ore ne janaba kola ne sirji ta damne na ni tla sirji ta la ebe farglo to do nyini koloko sisa nga sirji ta ro nunu olumunu kora sirji kono singtego katugune buare babu dlani ka bo de ma o yoro fana bi hadisa kono sirji faraka bab mamna kasalla ka farakulo yoro tawko aji bon farakulo yoro tawka na sirji tayna aya bela jilen ke funa gra sei ay sine to kosa fela atlale farakulo yoro tawko la sa abora nona kasalla ka asin ko sisan bab ila dakara fil masjid ne babu yeni moga mi mirila la ka fo ke to misri kono annahu tumku yakli jigina na kito misri kuna ka fol janaba bila kharaja kama huwa wala yatam wala yatabi wala yatabi mamam ibe bodi katako itete amu takasiri inna misri la halini imami inna kibna sinni mawali sinni ra qurata le ngofe ninna na ka fo jajira wa no bila itete amu taka mawala sinni be bo katako le kana wale babu katini kafo jama jora kaba sili kora tara kaba ngase a ula sili ta muila eta jana bale ko misuna mo bi ma ko na de kata ko kana hadathana abdullah ibn muhammad al-qadi buhari hadatha min babla aya min mina abdullah ibn muhammad oko hadathana usman ibn amr al-qadi ofana ko uya min usman ibn umar la koko أخبرنا يونس عن الزهري. كم يوكي وراك يونس ويا من الزهري لا. أنا أبي سلمة. ويا من أبو سلمة أنا أبي هريرة. ويا من الصحابة أبو هريرة. قال. أبو هريرة كو. أقيمت الصلاة. كو سري يرى كرة تعلم وكمان تمامنا. وأدلت الصفوف القيامة. صفا يرى بجرا كلمة وقت منا كبا. فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كران نالي كابنا سنو يكمنا منا. فلما قام في مصلاه مامنا يا جوا بلاسيلا امام بلاسيلا ذكر انه جود اكلت جنا نا كفو جنا وانا غبا ليلا فقال لنا كوكرا كانتو اولو ما صابو ما مكانو كوبيا جولين اتا نونا ثم رجع لتغتسل اسينا ونا كتاكو ثم خرج الينا كسينا لو سرا مسري كنو جولي ورسول يقتل ورسول فوجي كاتونتوني كبوا كمولو لا كسيلا akabara masolena ma ayetagura toke garosela ulusela anofe sele makora takurai sele korata minkera kabama tako ore torati usela no sele korata yi moya makono fana ma presala fana kafoko ga dobla nona moya makono kadaka imamurati bido nabse ka kutila ga tako kana abe makono re imamurati bini darla nana am darla tilma abe makono re nganangan wakati no mo ka kala o ma tante mo go lo be dablo nya dron ka sele mo yi kasra suna de ni rasula ga chukara de suna yi madama nafsi ka ta ko no gala kana an yon de la ka umar ira sura ibn al-khattab kara ku to bajira la o ri wa la ko soni click mun abo kasra ma fayre sele kada ka umar kuma ku forere umar akli jigna na wakati mna o asra nene ka bo umar ko ko fuka jira de gonya kuru kale ka se ka ko nga umasilla ya makona de fayrife aji guniya katlaga ko katlaga sinni e saboye aduna ko soni click muna bo kasro ma siri re dabne menyo kya no bi kala ka misri kono kuta ma kono eh usina double nya ka ka ka siri parce que on ta kala me re sa ko kay suna ko te jate na an akula tuni ka fo salafu tuma kan sa bo kuma kan tai re sa ko kay jangonu kuma tuma misri kono drobe ma mi kale ni ma dabla drobe wal mum yala wadama de fo ngala kra ka suna la de gere kra adama de ni komunu yasoro yasoro mun ngama kan ala de gere nasoro melega do ni ko nunu ta soro won adama de no an yibi chugo na are ga kuma na ne be nyina kuma be nyina chugo na basin yira adama de ni adama ne ko de ba soro hub ma lefu adama de na ko ko de yira na na adama ne ko mi an ayi mun fana soro an fana ka sabalu koro o nyo na de do ale adama de ni adama de Allah halawde ba bulo dulla fil la sillam sabo ya fana ko ko ya lisili la halaye le bana o mi akara chugo ni nasoro sili ka chugo yele ko ni adama de ne ko mi awu nyona mbe nyina kuma bi na chugo ni nyina ay hakli jigi awu de fuye don nyina mi asoro yo fa ya adla ni sujudu sawiye abe ti adama de ndo abdalla ni adama de ya de do fem ba nsoro nyona ba soro ale ba adla chugo mi na kan fana ka adla ti o mana adla chugo mi na amba adla o chugo alati dola dilla ga bana fana ay sigi misri ko na ka selin sabo ye ago sabo ku sigi fana be sigi a sigi le sigi go be sigi le foka ta ba ya ni imam de sara nat sigi ajo nab na sil dab na sigi le na ka ba sigi ko fe mo ko dura be ga sigi ko fe ka sigi ga ba be sigi le men yo ke bi kele bi bola wa ko ku mo na le mangna ka to so na o bi do bla nona ka sa imam murati bi dur na ko ka ba sigi ka sigi le afana ba sigi ko fe ka sigi le an kana suna kuma ga dura nya kalanga temati ka tla ga banga barote na kalandra ma pratiki ke odi fana ba suna dafa mena kalanga tla ga anchi cha ya mala otinya rasul tan laje ka sabo kana sidi ra kora tale safa klini ka tla ga miri jin ko jana ba no ga balela ka fo sabo abe jole ngata uno na ka ta ko ka tla ga na silni yai ba ke ko yujme kan ala de gele dono ma faka ka kususiya do kwale kelni kan ga ke ko to mo ngal dona simo fo e sharhala mani mam yo korobal sini dro kale wala kam sri kono ala ka kle jwanda mo bo aga sa bana ni a si gi sabo jora ko fe odina ar sabo franyo nga chuka mna ar sabo na sil dam ne ri asigile ale na na sil dam ne ri asigile a si gi sabo yu si ar sa flana na ale ma sil dam ne aw bo gar sil dam ne mo ya bo gar jore ne tuno ya famia utara ba rasul ta so onare ali ani abas tara ta so onare fase mi ga fo fala kun se ga tama kana se ga bo gar kare fe safala aw bo gar fana imam ya to ala kra gulo ye kuma famia don aw bo gar de ki al mo de sil dam ne mo wu do ne sil de ra kono kuma rasul nana kana se ga kare fe de ya ta kana se ga kare fe ale fana imam ya to rasul bolo o ma rasul de kera al mamie seli konna na me seli ma damne kasro imam no bo jeni adam na bo gadi adam ne rasul yi ki kusuli urukula aw bo gadi uruko ga mo bi abo gadi mangame aw bo re peren ka la se mo goma silam ne re dalu sorla o de no fe silam me ga misri kono sorla o de se fe o ma seli ga te fukata ba dona yoni har sa den fara jonga chuga mina asigra damna na mina ka foni imamu na sel damna sigile aba damne anofe aw sigile aba bege fara aw sigile nani imamu sel damna jole aw ya jo anofe na de sara ga sigi aw sira kontin na ga jole parce que imamu sel damna chuga da jole aw bogar rasul na do akona de kasi imamu sel damna jole ni darla na imamu sigira na ya damna jole be kontin na ga jole ya famu sidan abe kete de babu kaira ka foka ji siri siri wal maka ji furan furan ni bole ni bora janaba kola ni tara janaba kola babu ira janaba ko bani ka ji furan furan ni bole ka ji siri siri ni bole ka bo farla ka ina ko serbati chama mu de ka ko toy ka kani bole ka ji ga ji furan furan bugar fla ka babu dilaw kama حدثنا عبدان قال اي هذا سامي صلى الله عليه وسلم عبداننا وكو اخبرنا عن وحده ufana ko ku yamina abu hamza tarako sabitu na rasul al-isari ngati da ma azan ngati babu Qur'an Bukhari ya mun Abdan na noye kaji furan furan igole ka boy farla ni tara janaba kola ya mun Abdan na qala oko akhbarna Abu Hamza qala ufana ku ya mun mukamna Abu Hamza ta oko sabitu Amasa ni Salim oko ku ya mun Amashla an Qurayb wa ni Qurayb Amash ya mun Salim na Salim ya mun Qurayb la u ya mun Ibn Abbas la qala Ibn Abbas ko قالت ميمونة كو ميمونة كو على كرام صدده ودعت النبي صلى الله عليه وسلم غسلا قال ترى على كراكا كولجي سيغاي شينغا كولجي على ترو سيغاني فسترته بصوفي عليه في تاكي جوناي كا سوترا ولا سا مو كانا يتغامنا وصب على يديه كو ايجيب بون ابو الفلاكا فغسلهما كاتكا فلاكو فلا ثم صب بيمينه على شماله atlaka tinimule taka jibo nu mamulo kan fagasala ka laurako agara bi yadi li an laurako la ya bulu terege dugma fagasala ka bulu joshi dugma sunna gasala ka tega ko amal mawo ka soro ka adam guri wa shari shamo ka jido anuna wa gasala wajhahu ka soro ka nyeda ko wa zira'i ka nongo mfana ko sunna sabda ala wasi ka tlaka jibo akumulo kan wa afa wa jasadi kasra kajibu afa rabbil alamin ka thumma tanaha atlale go la boran nona kasra kalamai kasra kasin flako fana waltu sawan kale finin dama balam yaqulu ama umna finin mi ga ke josina ko serwati yona alo dama koli bani ama so ngaira josino yi fan qarama ko atara o yanfudu yadi abe kaji fran frana abule kabo afarla donc ama josini fini nga josini a fran frani ayre bulay o bogare babu la nga bodi ma nafdil yadaini min al ghusl an al janaba ni bana kulila kajike ki kay buluga kaji fran fran ka boy farla baraka fo chidi fana ka ka chuka dela babu man bala bi shaqi rasil ayman fi al ghusl ni babu re bogare ayra ka fo jere wa kula sam bogambe folo nawa kunguloko ka kunguloki ni anfan kere foloko nawa ka kunguloki ni anfan kere ko ko ka soro ka ni anfan kere fanako hadathana qullah khallad ibn yahya qala wa rani har samna khallad la ibn yahya alayku hadathana ibrahim ibn nafi al-hasan wa yamna ibrahim ibn nafi ramna hasan ibn muslim an safiya wa yamna safiya tala binti shayba no shayba de muso yi al-aisha ya min aisha la jinan dama aisha ko kunna ila asaba ila janaba ko ni janaba ti yulu dora kelen soro no yi chire muso yi ni janaba ti yulu soro ahadat bi yadayha thalasa kuluk meji tanu bole siye saba ka shuru ngolo sanfe summa ta'khudhu bi yadayha ala shiqala al-aiman wetla ga jita o kofe ka bo kini anfan kere kan obiyati lhoko ala sintiha aisa katla ko bulu fa ka bo nu anfan kere fona ka o yi wa ko nana sirji ko kuma re tala uluk mu kumuloko kumuloko le sin yasaba katla ga ji bo kini anfan kere ga katla ga bo nu anfan kere ga ya bani wala ka fo jeni wabse ka ko tin fona bashi fo tala ko likai ni mo gami sirji ta no fe ina fa mun tamana mi hadisa chamanga o kai ni mo am yake tanfana ni fana kai ngolo kole ngo fe ka ba katla ga jibo kini am fa kare ka katla ga bonu am fa kare ga ni wa ke tal ni sirji mata ko nana kai wani bora ni sirji ko ira la fe ka sel na fana sirji ta wara tala fana dono be nan ni ra hali khilafu tala khilafu bara yoron fi din duran dela o raj mai malikiya ko nasra yeli ko li fasan ga sirji te mi no fe ya koli fasonge ya ke femi no fe aga soro wajibi ni aga suna no fe ko kuma na ko sirji ta ko na bisa sirji ta misalla malike wa fe juma don koli te wajibi wala bulo ko suna le me mazabu do bulo juma don koli wajibi ni ore dalu ka kane azal sana nana kutubu sita bela kafo jumadon kule wajibi bukhari ni muslim abu dawud at-tirmidhi nasai ibn majah ali musnadu ahmad abu hurairah kono kutubu saba wabe kono kafo kola kra ko wajibi dedo ilu awara be sunan kitabu nunu ngono abu dawud at-tirmidhi nasai ibn majah samra ta ko arsa dodo koni mo kam esel jita jumadon fe ko e ko nyumay ngani mo kam ya ko ko kule de kafsa malika wodi arsa ta ga dalle kafo ko mana kule te wajibi ni seri tajma do fe ke e ye ko nyuma nge ngani ko ra ko kule de kafsa ma san ya man kene man kene na malika ko na ga ho jaye ka fo ko kule sunali wala lu ko ni ni jana ba ko fa so nga sisan bo a kule de sunai seri je dun kire wajibi de ni yani ga sili o ma ne ko le ga ko le mi sunai o se ka wajibi jo ra fa figa seri ta o ko fe ngani wala be na ga fo kule kule ko de wajibi ni o kule ga hali masiri ta ko na sirji ba kuno u be na ga ma nyon so so o laire kuna ga ni masala mi fadala suna ya rain no juma don kole don malika o bolo juma don kole o suna de te wajibi ni o kole ke sirji mo ko na o suna de te wajibi o ma tse ga sil noy tilu o sirji wajibi ni fi ga sirji ta o kole ko fe ngamuni yara yara ka bo juma don kole wajibi ni a kole ga ni masiri ta no fe aisha kole mi fon yo nyoga na ka e bi tse ga sil na ka daga sirji be a ko nana wadda ba ya kafa ko sire ko wadda kafa ko le wajibi Usman nana usra kutubala Umar tra kutubala ta Usman dona misri ko na Umar je bala Umar ga ma ko ne yar jime ne ibn al yar la ma ko ta Usman ngo ko azan ne kara kan to sugula parce azan ne kuma ga shi ne kale wati ni azan ma ngame kan to fo sugula le ye sirji ta abule kana Umar ga ma ko sirji fana abi mu ata de ko no ana muslim ko na ko sirji fana ku ba karama kranye wara ngan ko di ba kalama ala kranye wara lamru ne le wujub me darla da to ay amru fo ngonyo nya sawa mu ne musri ko na mu ko sima in karaka wa ra kafo e koli mi fora wajiba fora Umar bo ne ijimo wera de mu ne musri ko na mu ko sima in kar wara ba ra kafo ko wajibi do ya fa nga ala ka dora tayrana ala kan sawati ala wa salam alaikum. Yeah.